Wszystko przebiega zgodnie z moim planem. Jestem bezwzględnie inteligentny. Piłka jest w grze. Pani nie kuma, to pani z PKP. Stacja Koszalina, pociąg do Tokio. Stacja Koszalina, pociąg do... Spontaniczny, elektryczny, romantyczny, metafizyczny. Pociąg jest zdrowy, czasami towarowy, awangardowy. I w ogóle, stary, podziwiaj architekturę. Odnajdź sobie pozytywną kulturę. Zmień się na lepsze, wiesz o co chodzi. Zapalić jointa to nic nie szkodzi. Jazz, a wtedy padał deszcz. Jazz, a wtedy padał deszcz. Jazz, a wtedy padał deszcz. Jazz, a wtedy padał deszcz. Jazz, a wtedy padał deszcz. Jazz, a wtedy padał deszcz. Jazz, a wtedy padał deszcz. Pamiętam, pisałem kiedyś taki wiersz. Hip-hop jest wielki, a swing to jest kicha. Miles Davis w tą sprawę już wnikał. Jazz, a wtedy padał deszcz. Pamiętam, pisałem kiedyś taki wiersz. Czyli wiesz, że kilku kolesi na scenie pełno dymu mieli olśnienie. Muzyka jazz, ty dobrze to wiesz. Ona cię nakręca, jak bardzo tego chcesz. Co, jazz? Jazz? Jazz, a wtedy padał deszcz. Jazz, a wtedy padał deszcz. Jazz, jazz, a wtedy padał deszcz. Jazz, a wtedy padał deszcz. Jazz, jazz, a wtedy padał deszcz. Jazz, jazz, a wtedy padał deszcz. Jazz, jazz, a wtedy padał deszcz. Pamiętam, pisałem kiedyś taki wiersz. Wiesz, ty wiesz, że pisałem kiedyś taki wiersz. Jazz, ty dobrze to wiesz. Bebop jest wielki, a swing to jest kicha. To w Nowym Orleanie niespodziewanie Jola Jazzola proponuje nam granie. Jazz, burger, kafe. Ja chyba śnię. We śnie, czy też nie. Porywa nas kultura. Temperatura stała 36,6. Ty wejdź w rytmy kuli trip hop. Jesteś tu, grałem AC. Jazz. Od dawna wiemy, jak się robi hip hop. Znamy go, a Andreas, ty wiesz, że jazz, a wtedy padał deszcz. Jazz, a wtedy padał deszcz. Jazz, jazz, a wtedy padał deszcz. Jazz, jazz, a wtedy padał deszcz. Jazz, jazz, a wtedy padał deszcz. Jazz, jazz, a wtedy padał deszcz. Jazz, jazz, a wtedy padał deszcz. Pamiętam, pisałem. Jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. Tą sprawą powinien zająć się jazz i jazz. Jazz, jazz.